Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Dopalacze jak narkotyki, będą wyższe kary za ich posiadanie. Polska delegacja w Brukseli, dziś rusza szczyt NATO. Poszukiwania trwają, ale pyton spod Warszawy wciąż nieuchwytny. Za posiadanie znacznych ilości dopalaczy ma grozić 3 lata więzienia, a za handel substancjami psychoaktywnymi nawet 12 lat. Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która traktuje dopalacze na równi z narkotykami. Joanna Stankiewicz. Najważniejszym problemem w walce z dopalaczami było określenie, co jest substancją zakazaną, a co nie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że zmieni się więc sposób definiowania dopalaczy. Będziemy chcieli opierać się głównie o rdzeń chemiczny, a nie te dodatki. To była zabawa w kotka i myszkę, dlatego że zmiana nieistotnych chemicznie komponentów skutkowała, że ta substancja już znowu była dozwolona. Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, aby określić listę substancji zakazanych. Teraz będzie to możliwe w drodze rozporządzenia, co trwa krócej. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli do szpitala trafi pacjent, który zatruł się dopalaczami, placówka będzie musiała poinformować o tym sanepid, dodał minister Szumowski. W ogóle będzie trzeba raportować fakt zatrucia dopalaczami. Ofiary zatrucia dopalaczami zostaną objęte taką samą pomocą, jak osoby uzależnione od narkotyków. Będą miały prawo do terapii i detoksykacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przyleciał na szczyt NATO do Brukseli. Towarzyszą mu ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej. W czasie dwudniowego spotkania przywódców krajów sojuszu będzie mowa o wydatkach na obronność oraz o dalszym zwiększaniu bezpieczeństwa krajów paktu. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówi, że dla Polski najistotniejsze jest wzmacnianie wschodniej flanki poprzez rozmieszczanie dodatkowych jednostek wojsk sojuszniczych, a także wdrożenie inicjatywy USA nazywanej 4x30. Szef MON-u wyjaśnia, że polega ona na wydzieleniu 30 oddziałów wojsk lądowych, powietrznych i morskich, które będą gotowe do szybkiego życia w razie kryzysu. Muszą być gotowe do działań w czasie nie dłuższym niż 30 dni, a więc 4x30. Ta inicjatywa wspaniale wpisuje się w nasze cele obronne. W 2020 roku rzeczywiście ta inicjatywa będzie gotowa. Polska, która zwiększyła wydatki obronne do 2% PKB w trakcie szczytu NATO, ma wyrazić poparcie dla stanowiska USA, które domagają się od europejskich sojuszników wypełnienia zobowiązania ze szczytu w Walii i przeznaczania większych środków na obronność do 2024 roku. Akcja trwa na lądzie i wodzie. Nad ranem wolontariusze z Fundacji Animal Rescue wznowili próbę schwytania pytona tygrysiego. Ostatni raz węża widziano w Glinkach pod Warszawą. W niedzielę znaleziono skórę 6-metrowego gada. Wciąż nie wiadomo, skąd wziął się w tej okolicy, ale jest nowy trop. Z policją skontaktował się motolotniarz, który twierdzi, że mógł widzieć, jak wąż był wynoszony z samochodu, mówi Jarosław Sawicki z Policji w Piasecznie. Nasz apel do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat, że taka sytuacja mogła mieć miejsce nad Wisłą w tym wskazanym miejscu, to jest gdzieś w okolicach Wilanowa, o to by przekazywali te informacje natychmiast tutaj do Policji w Piasecznie. Każda taka informacja będzie cenna. Policja ustala hodowców w regionie, dodaje Jarosław Sawicki. Apelujemy jako policjanci do wszystkich osób, które wiedziały bądź znają osoby, które hodowały dużego właśnie pytona tygrysiego i nagle chociażby w ich domu czy w mieszkaniu tego pytona brak. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu otwockiego, szczególnie tych mieszkających blisko Wisły. Policjanci doradzają ostrożność i odłożenie na razie spacerów nad rzeką. Sanepid z Wałcza będzie miał dziś wyniki badań wody z jeziora zamkowego. Nie można się w nim kąpać, bo przy plaży pojawiły się zanieczyszczenia. To najprawdopodobniej sinice, zauważyli je ratownicy. Jak mówi jeden z nich Arkadiusz Kulpa. Woda w jeziorze stała się zielona. Pojawił się zielony osad, taki kożuch na wodzie. Zgłosiliśmy to oczywiście do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wiatr przenosi te plamy zielone po całym jeziorze. Teraz akurat przy kąpielisku jest w miarę czysto, ale jeżeli wypłyniemy sobie dalej na jezioro, to po drugiej stronie widać dalej osad i mętną wodę. Sanepid zakazał kąpieli i pobrał próbki wody, mówi szefowa izby w Wałczu Anna Krzysztofiak. Kontakt z taką wodą może wywoływać zmiany skórne. Dlatego zapobiegawczo muszeni byliśmy wydać właśnie decyzję o zakazie kąpieli. Myślę, że w krótkim okresie nasze jezioro się oczyści. W środę będziemy mieli wynik badania mikrobiologicznego tej wody w tym kąpielisku i mam nadzieję, że będzie on pozytywny. O zakazie kąpieli przypominają ustawione przy jeziorze specjalne znaki. Po południu poznamy gwiazdy festiwalu Lata z Radiem, kierownik artystyczny wydarzenia Piotr Metz. Mamy dokładnie 11 wykonawców. Wśród nich w zasadzie wszyscy, którzy zawładnęli w ostatnich kilkunastu miesiącach listą przebojów Trójki. Organizatorzy ogłoszą szczegóły o 13 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert wieńczący tegoroczną trasę Lato z Radiem 26 sierpnia na Skwerze Kościuszki w Gdyni. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Niedobre wiadomości z Wałcza. Tam w sobotę odbywają się Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, i potem ci biegacze mają ochotę się wykąpać w jeziorze. No właśnie. No, jak to ma być? Z tymi silnicami niech znikają. Trzeba uważać. No dobrze, to ty teraz... Ty już wiesz, że w piance trzeba. Tak. To teraz o piłce. Jednak Francja po dość przeciętnym meczu trójkolorowi pokonali Belgów 1-0 i zostali pierwszymi finalistami piłkarskiego mundialu. Gola na wagę zwycięstwa strzelił po centrze z kornera Samuel Umtiti. Mecz był dość wyrównany, ale nie porywający. Może większych emocji doczekamy się dziś. Anglicy zagrają o drugie wolne miejsce w finale z Chorwatami. Ten mecz o 20. Świat futbolu żył wczoraj nie tylko półfinałem na Mistrzostwach Świata, ale i dopiętym transferem Cristiano Ronaldo z Realu Madryty do Juventusu Turyn. Portugalczyk podpisał 4-letni kontrakt opiewający na bagatela 105 milionów euro, 112 Juve ma zapłacić Realowi. Ronaldo w koszulce królewskich między innymi 4 razy wygrywał Ligę Mistrzów i także 4-krotnie zdobywał złotą piłkę. Jedni mają mundial, inni transfery za 100 milionów, jeszcze inni kopią w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z półamatorami z Cork City i tylko wypada się cieszyć, że nie było, jak mówią młodzi ludzie, obciachu i Legia wygrała 1-0 w Irlandii po golu Michała Kucharczyka. W wielkoszlemowym Wimbledonie poznaliśmy z kolei pary półfinałowe w turnieju pań. Angelika Kerber zagra z Jeleną Ostapienko, Serena Williams debiutującą na tym etapie rozgrywek w imprezach Grand Slam Julią Gerges. Amerykanka tak skomentowała swoją 3-setową wygraną z Camilą Giorgi. Sometimes I feel... Czasami czułam, że mogą być kłopoty. Czasami, że jestem w stanie walczyć, ale w obu przypadkach czułam się spokojna, nawet gdy przegrałam seta i kiedy Kamila grała świetnie, ale wierzyłam, że podejmuje dobre decyzje i było jak było. Przyznała Williams. A co w Tour de France? Wiem, że czekają Państwo na relację Marka Brzezińskiego. Czwarty etap Tour de France wygrał Kolumbijczyk Gaviria z ekipy Quickstep. Liderem wciąż jest Belg Greg Van Avermaet z BMC. Start w kurorcie nadmorskim La Baule, chętnie odwiedzanym przez artystów i sportowców. Etap miał mieć 195 km, był o prawie kilometr krótszy, bo w czasie startu honorowego parady kolarzy na tyle peletonu doszło do kraksy. Zarządzono opóźnienie startu, by wszyscy mieli równe szanse. Gdy tylko dano sygnał, na pierwszym zakręcie wyskoczyło ich 4. 2 Belgów i 2 Francuzów. Mieli już ponad 7 minut przewagi. Biją kościelne dzwony, tłumy na poboczach, napisy po brytońsku, czarno-białe flagi Brytanii, górki, pagórki. Na kilometr przed metą peleton dopadł uciekinierów. Finisz, sprint, błyskawic, Greipel. Z prawej wyskakuje Sagan. Nie dają rady. Najszybszy Gaviria, Kolumbijczyk, torowiec. Wygrywa drugi etap tego wyścigu. Debiutuje w wielkiej pętli. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy żeglarstwem. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński od wczoraj są liderami Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er rozgrywanych w ramach Volvo Gdynia Sailing Days. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie możliwe burze z gradem. 20 stopni w Gorzowie, 21 w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu, 22 w Zakopanem, 24 w Gdańsku, Wrocławiu i Opolu, 26 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 27 stopni w Lublinie i Rzeszowie, do 28 w Warszawie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

sklepach euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, przewodnicząca Klubu Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Mamy dzisiaj 11 lipca. Od tygodnia obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. I kto jest Pani zdaniem w tej chwili prezesem Sądu Najwyższego? Bo to jest, że tak powiem, wyjątkowo sporny punkt w debatach. Panie redaktorze, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pierwszym prezesem... Nie, panie redaktorze. Pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pozostaje pani profesor Gersdorf. Przepisy konstytucji są jednoznaczne. Mówią o 6-letniej kadencji, koniec, kropka. Nie mówią o żadnej emeryturze. Nie ma żadnych prawników, którzy by nie chcieli, albo oni robią w tym momencie jakiejś kariery przy obecnej władzy, albo nie chcieliby zrobić kariery przy obecnej władzy, którzy by twierdzili inaczej. No jakby wszyscy widzą, łącznie z gwiazdami światowego rocka, że PiS po prostu chce przejąć władzę nad Sądem Najwyższym i próbuje to w jakiś sposób ubrać, w jakieś kłamstwa opakować, ale nikt się nie da na to nabrać. Naprawdę, kłamstwo powtórzone 100 razy może i przekona wyborców PiS-u, ale nie przekona naszych partnerów. I widać to było chociażby podczas debaty w Parlamencie Europejskim zeszłotygodniowej. Widać po stanowiskach, które się pojawiają wszystkich niezależnych instytucji czy ekspertów. Pani poseł, znaczy tak powiedzmy sobie szczerze, że gwiazdy światowego rocka z całym przesunkiem dla ich rocka nie są autorytetem. Nie, no nie są autorytetem rządu, w tej dyskusji. Że nikogo po prostu PiS-owi nie udało się okłamać. Co najmniej jest też grupa prawników, która ma inne zdanie. Na przykład Piotr Andrzejewski albo Wiesław Johan, znani prawnicy, znający się na prawie, powiedzieliby zupełnie co innego. Bo pani poseł się powołała na artykuł 183 Konstytucji, tak, który faktycznie mówi o tym, że jest 6-letnia kadencja, ale artykuł 180 tej samej Konstytucji mówi o tym, że parlament wyznacza granice, czy może wyznaczyć granice wieku emerytalnego. I wtedy mamy do czynienia z kolizją dwóch artykułów. Nie, panie redaktorze, jakby bądźmy racjonalni. Jeżeli zmienia się reguły gry w trakcie gry, to jakby to nie jest okej. Jeżeli nawet można zmienić i obniżyć wiek do przejścia w stan spoczynku dla sędziów, to dla wszystkich jest to oczywiste, że to może być tylko działanie na przyszłość, bo 6-letnia kadencja jest wpisana do konstytucji, jest bardzo precyzyjny i lakoniczny w tej treści, swej treści przepis, który może być stosowany bezpośrednio i po to się wprowadza 6-letnią kadencję, żeby właśnie nie można było jej przerwać w międzyczasie ze względu na to, że władzy się tak zachce. Jeżeli tak by można było zrobić, to równie dobrze można byłoby skrócić w drodze zwykłej ustawy konstytucyjnie określoną kadencję prezydenta. A wszyscy mamy świadomość tego, że nie można tak zrobić. Politycy PiS-u, prezydent i inni politycy PiS-u po prostu działają w sposób bezprawny, chcąc skrócić 6-letnią kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I naprawdę nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jakikolwiek prawnik, który nie chciałby zrobić kariery przy rządzie PiS-u, albo tak jak pan Johan, sędzia Johan, tej kariery by nie robił, będąc obecnie w niekonstytucyjnie obsadzonej Krajowej Radzie Sądownictwa. No tak, ale przy takim więc podejściu... nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pozostaje pani profesor Gersdorf. I nawet pan prezydent sobie z tego zdaje sprawę. I widać, że przegrał tą batalię w sprawie profesor Gersdorf. Świadczy o tym chociażby to, że nie miał wystarczającej odwagi, aby wydać formalnie postanowienie, którego wymagała od niego jego własna przecież ustawa i wysyłał jakieś listy, które nie mają wiążącej mocy prawnej. No i takie listy to owszem mógłby wysyłać, ja rozumiem, że jako Boże Narodzeniowe życzenia do świętego Mikołaja, ale absolutnie takie listy, które on wysłał, nie mają mocy prawnej. Dobrze, ale dlaczego pani poseł odmawia innym prawnikom posiadania prawa do innego zdania? Bo pani przedstawia to w taki sposób, że każdy, kto ma inne zdanie, kieruje kieruje się wyłącznie karierowiczowstwem, to znaczy chęcią robienia kariery przy rządzie PiS. Przecież można mieć w tej sprawie, i podałem przykłady, no nie sądzę, że to są osoby obdarzone autorytetem, silną pozycją, które mają w tej sprawie inne zdanie. Dobrze, panie redaktorze, a czy tych osób nie dotyczy hipoteza? Mamy do czynienia z kolizją dwóch artykułów Konstytucji. Nie, panie redaktorze, ja wyjaśniłam bardzo jasno, dlaczego nie mamy do czynienia z kolizją. Artykuł 183 jest precyzyjny, mówi o 6-letniej kadencji. Ale 180 mówi o tym, że parlament może wyznaczać granice wieku emerytalnego. Ale to może działać na przyszłość, nie może działać, jakby nie można zmieniać reguł gry w trakcie grania. No w tej sytuacji, jeżeli PiS-owi by przyszło do głowy na przykład obniżyć wiek do przejścia w stan spoczynku do 45 roku życia dla sędziów, to też mógłby to zrobić? No nie. Jakby no, to jest oczywista, jakby oczywisty wniosek, który płynie z tych przepisów, że owszem, można obniżyć ten wiek, ale na przyszłość, i rozumieją to wszyscy prawnicy. No panie redaktorze, ale no, nawet przyjrzyjmy się... nie rozumieją. Ale no to przyjrzyjmy się na przykład panu... Załóżmy, że większość rozumie, mniejszość nie rozumie. To nie, dlaczego, no, to dlaczego państwo tego... Nie ma żadnych niezależnych prawników tego, jako klub nowoczesny i nie próbował tego zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, to, co pan teraz wspomniał, jest przykładem poczucia humoru, ale raczej takiego przykrego w odbiorze, bo wszyscy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny od dawna nie pełni swojej roli, jest po prostu wydmuszką. Trybunał Konstytucyjny już nie stoi na straży praw i wolności obywatelskich, stoi na straży interesu prawnego i oddanie interesu partyjnego PiS-u. I w tym momencie oddanie tej sprawy pod osąd Trybunału Konstytucyjnego to byłoby tak naprawdę jak oddanie decydowaniu o wyniku meczu kibicom jednej z drużyn. Wynik byłby znany z góry. I świadczy o tym chociażby bezprecedensowy w swym odbiorze list sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wskazują na olbrzymią patologię w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego od czasu, kiedy władzę nad nim przejęła pani sędzia Przyłębska. Proszę zwrócić uwagę, na co zwracają uwagę sędziowie. Sędziowie mówią o tym, że składy w sposób jakiś dziwny, nadzwyczajny w ostatniej chwili są zmieniane. Mówią o tym, że nie ma jednej reguły powoływania sędziów oni do składu. Oni mówią jasno, te składy są powoływane w ostatniej chwili. Są zmieniane w jakichś dziwnych okolicznościach. Media, eksperci podnoszą, że te składy są ustawiane w taki sposób, aby orzeczenia były względne dla obecnej ekipy rządzącej. Najlepszy przykład. No dziwnym trafem orzeczenie, które pasowało do narracji PiS-u dotyczącej upolityczniania Krajowej Rady Sądownictwa, no zostało wydane w idealnie pasującym czasie w czerwcu, kiedy ta ustawa była w Sejmie procedowana. I dziwnym trafem akurat to orzeczenie idealnie pasowało do narracji, która była narzucana przez obecną ekipę rządzącą. Ale jeśli pani przewodnicząca odrzuca Trybunał Konstytucyjny w jego obecnej formie, to właściwie nie ma pani żadnej instancji, która mogłaby stwierdzić zgodność lub niezgodność poszczególnych ustaw z Konstytucją. I wtedy pozostajemy w sytuacji, że każdy ma swoje własne zdanie i ono jest zdaniem prywatnym. Pierwsze, nie ma żadnej instytucji, która by to rozstrzygała. Panie redaktorze, pani po pierwsze, to jest rzeczywiście dramat rządów PiS-u, że po 3 latach mamy sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny. Mamy upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. No panie redaktorze, twarde statystyki pokazujące chociażby to, że o 50% wolniej działa Trybunał Konstytucyjny pod rządami PiS-u. Ale to, że działa wolniej, poprzednich... nie znaczy, że nie ma prawa dobrze, wydawania ale proszę orzeczeń. Mi jakby dokończyć. Dać dokończyć. Więc mamy sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, mamy sądy powszechne, które w wyniku działań PiS-u po 3 latach rządów, to jest kupa czasu, działają wolniej, żadnej informatyzacji, żadnego ograniczenia zakresu spraw, które rozstrzygają sądy i przekazania ich chociażby do notariuszy, czego wymagałaby reforma i przyspieszenie działań, chęć przyspieszenia działań Sądu Najwyższego. Mamy tylko czystki personalne i przejmowanie kolejnych instytucji, które w efekcie przestają działać. Ale my, jako Polacy, członkowie Unii Europejskiej, mamy nasz Trybunał, który jako jedyna w tym momencie, niezależna od pisowskich polityków instytucja, może ocenić zgodność ustawy o czystkach w Sądzie Najwyższym, chociażby z podstawowymi wartościami, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że sądy w Unii Europejskiej powinny być niezależne od polityków. PiS wprowadza zmiany, które sprawiają, że sądy stają się zależne od polityków. I właśnie to jest powodem zainteresowania Trybunału Sprawiedliwości, a właściwie Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych tą ustawą o czystkach w Sądzie Najwyższym. I teraz staraniem wielu organizacji pozarządowych, wielu głosów, które płynęły od ekspertów, byłych premierów, byłych prezydentów, rzeczywiście doprowadzono do sytuacji, że ta procedura sprawdzania ustawy o czystkach w Sądzie Najwyższym się rozpoczyna przed Trybunałem Sprawiedliwości. Teraz jesteśmy w takim momencie, że przyjdzie nam oczekiwać na to orzeczenie, zarówno końcowe, jak i zabezpieczające, które może być już wydane po 2 miesiącach, a które może być bardzo szerokie w swoim odbiorze, bo może nawet, tylko dokończę tą myśl, bo może nawet doprowadzić do tego, że wykonywanie przepisów ustawy o sądzie, o czystkach w Sądzie Najwyższym zostanie zatrzymane, a sędziowie, którzy zostali bezprawnie z tych stanowisk usunięci, będą mogli nawet zostać przywróceni, ale oczywiście to pozostaje w gestii Trybunału. Rozumiem, że dodatek czystki w Sądzie Najwyższym to jest dodatek od pani, bo oczywiście mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym, tak, ale... Tak, usuwającej 40% sędziów Sądu Najwyższego, więc to jest jak najbardziej trafna. Cała ta argumentacja z pani punktu widzenia wskazuje na to, że właściwie taka wartość jak suwerenność jest podważona, no bo jeśli właściwą instancją do rozstrzygania sporów w Polsce jest instancja europejska i przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że mamy tutaj Trybunał Konstytucyjny i inne ośrodki wynikające z polskiej konstytucji, no to gdzie jest nasza suwerenność? No, nasza suwerenność polega na tym, oddajemy że my się jako Europie, Polscy, oni będą decydowali o nas, Polscy, tak? Nie mamy tutaj. Zadecydowaliśmy o tym, że chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości. Ale wybraliśmy też obecny rząd, jesteśmy większość sejmową. W Unii Europejskiej jest naszym trybunałem i tak jak nie ma żadnego wstydu w zaskarżaniu złych ustaw wychodzących z parlamentu do Trybunału Konstytucyjnego, tak samo nie ma żadnego wstydu, aby walcząc o prawo każdego z nas do tego, żeby mieć możliwość otrzymania wyroku, który będzie niezależny od wpływu polityków, zaskarżać złe ustawy do tej instancji, którą mamy, a mianowicie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie redaktorze, ja się absolutnie nie zgadzam z tym, aby traktować instytucje unijne jako instytucje nam w jakiś sposób wrogie Polsce. Ale jednak, to, co powoduje, jednak inne to, co, niż nasze. To, co powoduje, że Polacy znajdują się w tym momencie, będą płacili za konsekwencje działań PiSu, to są, że w ogóle jakby temat Polski jest w gestii zainteresowania instytucji unijnych, to są działania polityków PiSu. To są szkodliwe działania polityków PiSu polegające na tym, że sparaliżowano działanie Trybunału Konstytucyjnego, no upolityczniono KRS, to już, czystki w Sądzie Najwyższym są przeprowadzane. Ja zadam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ta argumentacja, którą pani tutaj przedstawia, wygląda na to, że nie dociera do Polaków? W sondażach PiS ma przewagę nad Platformą dwukrotną, a państwo są w ogóle poniżej progu wyborczego. Panie redaktorze, ale o czym pan mówi? Sondaże jasno wskazują na to, że 48% Polaków mówi jasno, że w sporze pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską winę za pogorszenie tych relacji, za napięcie w tych relacjach ponosi pisowski rząd. Ale gdzie to się przekłada ludzie na sondaże nie da partyjne? Się oszukać kłamstwom PiSu, że PiS chce w jakikolwiek sposób reformować Unię Sprawiedliwości. Ale ludzie chcą dalej głosować na PiS. Polacy, przecież wyraźnie to wynika z sondaży. Dobrze, ale Polacy widzą też jasno, że działania PiSu prowadzą do tego, że sądy działają wolniej, że nie ma żadnej reformy, informatyzacji, zajmowania się przyspieszeniem rozstrzygnięć sądowych. Wręcz odwrotnie, po 3 latach sądy działają wolniej. A co więcej, że ale to Polacy za chwileczkę... Tak to widzieli, ale jedna rzecz, gdyby Polacy tak to widzieli, to Platforma miałaby w sondażach pewnie ze 30-40%, a państwo z 10-15%, tak nie jest. Panie redaktorze, ostatnie sondaże pokazujące chociażby wyniki Koalicji Obywatelskiej, którą my jako Nowoczesna razem z Platformą Obywatelską zawarliśmy jeszcze przed wyborami do samorządu, wyborami samorządowymi, wskazują jednoznacznie, że jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to Koalicja Obywatelska praktycznie wygrywa, a jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to wygrywamy. Więc w Polakach rośnie świadomość sondaże, tego. Nie, panie redaktorze. Bo ja widzę wyraźnie w sondażach tych ostatnich 3-4. Ale jeżeli mówi pan o rozdziale, kiedy mamy podział na i Nowoczesną, i Platformę. Ja mówię o sondażach, które brały pod uwagę Koalicję Obywatelską i widać, że Polacy doceniają nasze działania. Mają świadomość tego, że nadchodzące wybory będą miały historyczne znaczenie, że będą wyborami, które za każdym razem będą, muszą słyszeć. Będą jeszcze decydowały nie słyszałem o wyborach, tak naprawdę, które by nie miały historycznego znaczenia. Nie, ale to są szczególne wybory, które zadecydują nie o tym, jak Polska będzie wyglądała w perspektywie 2 lat, lat, ale o tym, czy Polska, jak będzie wyglądała w perspektywie następnych pokoleń. Czy będziemy silnym państwem w Unii Europejskiej, czy pod rządami PiS-u będziemy dryfowali na wschód. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Kamila Gasiuk-Pichowicz, przewodnicząca Klubu Nowoczesnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap. Oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Tak, tak. W czterogwiazdkowym hotelu z All Inclusive. Leć koniecznie. Na wakacje do Grecji lub Turcji już od 1580 zł. Tak, tak. Nie ma mowy o pomyłce. Grecja, Turcja od 1580 zł. I do tego w czterech gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie. I 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Zatrzymano kolejną osobę w sprawie spółki GetBack. Według nieoficjalnych informacji to biznesmen Radosław K. Zdaniem śledczych współdziałał on na szkodę firmy razem z jej byłym prezesem i dyrektorem. Zarzucono mu płatną protekcję, powoływanie się na wpływy w służbach specjalnych i rozpowszechnianie informacji kompromitujących akcjonariuszy GetBack. Miał za to dostać nie mniej niż 3 miliony złotych. Sąd w Szczecinie rozpatrzy wniosek o przedłużenie aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Posłowi PO prokuratura postawiła 5 zarzutów, między innymi korupcyjnych. Gawłowskiego zatrzymali funkcjonariusze CBA, gdy 13 kwietnia stawił się bez wezwania w prokuraturze. Szczeciński sąd 15 kwietnia zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Raczej nie byliby to bywalcy prokuratury. 8 Włochów obdarzonych tak zwaną hiperpamięcią autobiograficzną zostało poddanych badaniom, które zdaniem naukowców mogą być przełomowe w leczeniu chorób atakujących pamięć. To pierwsze takie badania na świecie. Hiperpamięć autobiograficzna polega na tym, że pamięta się każdy, nawet najbardziej banalny szczegół ze swego życia. Na przykład dokładnie posiłek czy ubranie z 11 lipca 2008 roku. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego mają ustalić mechanizmy neurobiologiczne, które są przyczyną tej wyjątkowej pamięci do detali. Ekonomia w Trójce. 11 lipca 2008 roku. Pamięta pan? Chłodnik. Tak, ja mam wrażenie. Pomidorowa, ale z makaronem. Z makaronem. Z ryżem było tydzień później. Patrycjusz Wyżga. Poziom zysków z lokat bankowych i oprocentowanie kredytów w złotych zmieniają się w zależności od ich decyzji. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej określą dzisiaj wysokość stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści są zgodni. Takie, jakie są od marca 2015 roku, pozostaną. Stopy procentowe nie wymagają zmian, bo nie zmienia się sytuacja gospodarcza, wyjaśnia ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek. Inflacja jest daleko od celu i nie wygląda na to, żeby ten cel miał być zagrożony przez jakąś nagłą ucieczkę wysoko powyżej celu. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5%. Tymczasem inflacja, czyli dynamika wzrostu cen od miesięcy, utrzymuje się poniżej poziomu 2%. I dlatego, jak dodaje ekonomista, stopy procentowe nie zmienią się jeszcze przez kilka kwartałów. Gdyby skupić się na tym, co mówią członkowie Rady o przyszłej ścieżce stóp procentowych, no to należałoby się spodziewać jeszcze co najmniej półtora roku spokoju, może nawet więcej. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP to 1,5%. Oryginał mapy 100-milowego lasu, w którym toczą się przygody Kubusia, Puchatka i jego przyjaciół, został we wtorek sprzedany za, uwaga, $571 000 na aukcji w londyńskim domu Sotheby's. To rekord za oryginał książkowej ilustracji. Rysunek Ernesta Sheparda, który ilustrował książki o Kubusiu, Puchatku, sprzedano za kwotę niemal trzykrotnie wyższą od szacunkowej. Przypomnę Państwu i Panu, Panie Redaktorze, że szkic z 1926 roku ukazuje okolice między chatką Puchatka, a domem Krzysia z drzewem, na którym są pszczoły, innym drzewem, gdzie mieszka sowa przemądrzała i, jak to określono na mapie, z ponurym zakątkiem kłapouchego, wilgotnym i smutnym, rysowany jest, jakby zrobił go mały chłopiec, przyjaciel Puchatka, Krzyś, z literówkami, z błędami, a podpisany w następujący sposób. Rysowałem ja i pan Sheppard pomógł mi. Do Kubusia wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. 2 miliony 111 tysięcy złotych w przeliczeniu za taką ilustrację. To powiem Państwu tylko tyle, że im bardziej będziemy wypatrywali słońca, tym bardziej go nie będzie. Dziś na niebie więcej chmur niż w ostatnich dniach. Miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. W okolicach Torunia, Bydgoszczy i Kielc możliwe burze z gradem. 20 stopni w Gorzowie, 21 w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu, 22 w Zakopanem, 24 w Gdańsku, Wrocławiu i Opolu, 26 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 27 w Lublinie i Rzeszowie, do 28 stopni w Warszawie i Przemyślu. Tak wyglądając sobie przez okno, ma się wrażenie, że za chwilę mecz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż! No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny, Media Expert! Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta. Będzie piosenka dnia. A dziś to będzie David Byrne. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place, and many people afraid of time. Well, now, this man, he could be king. This woman, she's royalty. This woman, she's brave and strong. She's got no name, but she is family. that guarantee don't make my day. And no feeling of security, they say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets, politics and a painted face. She says that freedom costs too much. She says mine is not a place. Tak właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia, Dave Byrne. Muzyczny rozkład jazdy. Za 20 minut 9, zwykle o tej porze mówię dzień dobry panu, teraz powiem dzień dobry panowie. No właśnie, bo na początek zapowiadamy ważne wydarzenie dla Polskiego Radia i naszych słuchaczy. Lato z Radiem Festiwal, w studiu szef muzyczny Trójki, Piotr Metz. Witamy cię bardzo serdecznie. Który zna szczegóły tego wydarzenia? Powiedz, co będzie się działo. Wszystkich szczegółów nie mogę jeszcze ujawnić, bo dziś o 13 w Osieckiej mamy konferencję prasową, na której tak naprawdę po raz pierwszy powiemy o prawie wszystkich szczegółach tej imprezy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że pomijając aspekty wykonawców, których ujawnimy po 13, wszyscy wykonawcy zaprzyjaźnieni z Trójką, czołówka polskiej muzyki, zgodzili się na dość bezprecedensowe przedsięwzięcie w branży. Mianowicie losowali je kolejności, które odbędzie się dziś publicznie w Osieckiej. Albo artysta, albo jego przedstawiciel, menadżer, rodzina, córka, czy kto tam jeszcze, będzie brał udział w losowaniu kolejności. Czy będą takie koszyki? Ja się bardziej zastanawiam, czy po losowaniu nie będzie negocjacji, ty zamień się ze mną, wiesz, bo... Bo lekarza. Natomiast problem, który rozwiązaliśmy w ten sposób, polega na tym, że w zasadzie wszyscy wykonawcy, a ich jest naprawdę sporo, są o tym samym podobnym statusie. No i są wieczne targi, tylko one są pozakulisowe. Dlaczego ktoś zaczyna, dlaczego ktoś kończy i dlaczego on jest przede mną, a ja za nim. Postanowiliśmy to rozwiązać sprawę w ten sposób i ku mojemu zdziwieniu branża zareagowała entuzjastycznie, mówiąc, że to świetny pomysł, który naprawdę rozwiązuje parę problemów i załatwia je raz na zawsze, także nikt nie ma pretensji. I nawet artyści przyzwyczajeni do tego, że występują po zmroku, przy zupełnie innej scenografii, oświetleniu, zgodzili się wziąć udział w tym, moim zdaniem, ogromnym wyzwaniu. To wszystko będzie 26 sierpnia w Gdyni na skwerze Kościuszki i będzie to koncert, który będzie trwał od 13 do 24 na dwóch scenach. Czyli można wylosować 13 albo 22. Na przykład. Jest pewien wyjątek, artysta otwierający koncert, o którym też powiemy dziś po 13. I finałowy od 23 do 24 mają przydzielone swoje, fachowo się mówi, sloty już teraz. Cała reszta, wszystko w rękach środki, którą zdaje się będę dzisiaj ja. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Lato z Radiem Festiwal. O tym festiwalu będziemy opowiadali państwu także w serwisach programu trzeciego, a także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będą szczegóły tego wszystkiego, co będzie się działo w związku z Lato z Radiem Festiwal. A co jeszcze ciekawego dzieje się na polskiej scenie muzycznej? Natalia i Paulina Przybysz ruszają we wspólną trasę koncertową. Natalia Przybysz będzie promować płytę Chodź Tu, Paulina, album Światło Nocne. Wiadomo, że na koniec każdego z koncertów siostry wspólnie wykonają jeden utwór. No i pytanie, ciekawy jaki? Może ten. Trasa zaczyna się 5 października w Gdańsku, potem kolejne przystanki. Łódź, Wrocław, Poznań, Toruń, Katowice, Szczecin, Kraków, Lublin. No i ostatni koncert to 8 listopada w Warszawie. To we fragmencie pani Natalia. Ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Warto zanotować, warto zapamiętać. Natalia i Paulina Przybysz ruszają w trasę, chociaż tych dat wartych zapamiętania jest więcej. Na przykład także jesienią prosto z Dubaju. Po trochę ochłody, jak się zdaje, i na kilka koncertów nad Wisłę przyleci kanadyjski szansonista Garou. O, ma mamy pana Garu. Zaśpiewał nam nie do podrobienia. Piękny radiowy głos. 28. Przepraszam, poniosło mi. Ale on zaczął. To prawda. To teraz ja jeszcze słowo. 28 października Garu zaśpiewa w Zabrzu. Potem przeniesie się do Warszawy i to będzie 5 dzień listopada. Dzień później we Wrocławiu. 8 listopada w Krakowie. 9 w Lublinie. I na koniec 17 listopada w Poznaniu. Polska trasa Garu. Polecamy. La course a été rude, la chute était fatale. Avec le temps j'ai lu ce qui fait mal. Alors même si c'est comme l'autre côté du monde. Jak to tylko Garu potrafi, prawda? A my mamy jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie do programu alternatywnego. To wiadomo, ale dla pewności przypomnę, powiem. Ta audycja w Trójce w każdą środę i czwartek po godzinie 19. A dziś szczególnej uwadze polecamy to, co będzie się działo po godzinie 20. Wtedy gośćmi Agnieszki Szydłowskiej będzie zielonogórski tercet Niemoc. A w przypadku grupy Niemoc o niemocy nie może być mowy. Zespół łączy to, co można wycisnąć z tradycyjnych instrumentów, jak i elektronicznych syntezatorów dźwięków. A już jutro o 20.00 Niemoc wystąpi na Stołecznym Placu Zabaw nad Wisłą. A oprócz nich zagra też etiopski kwintet Kwan Kwa. W Trójce od 19.00 program alternatywny. To jeszcze przez chwilę Niemoc. Tak brzmi Niemoc, a na koniec zaproszenie na festiwal w Jarocinie. Mamy 5 dwuosobowych karnetów. Proszę zadzwonić do Helen, podać swój adres e-mail. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić do Heiny. Czas start. Czas start. 2 2 i 7 3. Trochę się uśmiecham, bo pan Zbyszek szybko, bardzo szybko zareagował i przerobił już jedno zdjęcie pod kątem tego losowania, które dzisiaj odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto, której ma wystąpić, który artysta. I na zdjęciu widzimy to, co następuje. Jest to niejaki Ryszard Ochucki, czyli Gianni Infantino, który kiedyś losował Ligę Mistrzów. Jest słynna karteczka, tam się pojawiały nazwy zespołów, a na tej karteczce jest napisane godzina 21.30, Brodka. Ale czy ty czegoś nie zdradziłeś w tym momencie, o czym nie powinniśmy nie mówić? To Gianni Infantino wylosował. Ale masz pewność, że on nie będzie dzisiaj tutaj. Ja nie, dzisiaj losował, będzie dzisiaj losował Piotr Metz. Gianni Infantino dziś będzie przecież na drugim półfinale. Tak, zgadza się. No to Baniwek. Masz, ty to masz, złe głosie jeśli istnieje coś takiego jak moc sprawcza piosenek, to coś poszło nie tak, bo zaczęliśmy słuchać o tym, że podaruj mi trochę słońca, a przy Myśliwieckiej nagle się zaczęło lać. Nie, że się rozpadało, po prostu zaczęło lać. 227 trójek, przypomnę Państwu, bo karnety do Jarocina jeszcze są. Helen czeka na Państwa telefony. Proszę się nie krępować, dzwonić, podać adres elektroniczny i wszystko będzie dobrze. A jeśli chodzi o ten deszcz za oknem i te chmury, bo rzeczywiście dość ciemno się zrobiło, no to wiedzą Państwo, że w tym cyklu, który za chwilę czasem słuchamy o ciepłych krajach, czasem o krasnoludkach, o których opowiadała Ewa Wysocka, dziś zobaczymy, o czym będzie. Ale po kolei. Ewa Lipowicz. Czarujący, szarmancki, wysoki, przystojny, inteligentny, dowcipny. Nie ma już takich. To znaczy ostatni egzemplarz my mamy. Ja tam jadę. Wiktor Legowicz. Do ciepłych krajów. Dlatego, że kilkanaście lat temu wybrałem się do Jastrzębiej Góry i było wspaniale. No to jak to? Piękna pogoda, a jak wiadomo, najpiękniejsze plaże są nad naszym Bałtykiem. Spędziliśmy wtedy z żoną 2 tygodnie, naprawdę urocze. Po czym za rok znów pojechaliśmy do Jastrzębiej Góry. Pewnie, konsekwencja to podstawa. I na 14 dni, 13,5 dnia padało. Bez przerwy. Ups, to już trzeba było zagrać w totolotka, raczej piątka by była. I wtedy sobie powiedzieliśmy stop, to teraz do ciepłych krajów za granicę będziemy się wybierać. Ale sentyment pozostał. Naprawdę nie ma piękniejszych plaż niż u nas. Zwłaszcza, że teraz są naprawdę wspaniałe ośrodki już u nas i można też pięknie spędzić te wakacje. No, ale jak kogoś los doświadczył, to zmyka gdzieś dalej. Jeśli chodzi o zagraniczne, to tak bym podzielił. No tak, dzielenie, mnożenie, Wiktor, to potęga ekonomiczna. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć tylko przyrodę i przez 2 tygodnie obcować z przyrodą, to trzeba się wybrać do Kostaryki. Ciekawe, czy tylko tam? Miałem to szczęście, że spędziłem prawie 2 tygodnie w Kostaryce. I nie lało. Tam nic nie ma poza przyrodą. To fajnie w końcu było, czy nie? I to jest wspaniałe. Człowiek idzie lasem deszczowym, chodzą igłany, skaczą małpy, cudowne ptaki. I jeszcze żona, nie zapominajmy. Naprawdę wspaniałe 2 tygodnie obcowania z przyrodą. Ale zabytków tam nie ma żadnych. No nie dogodzisz. Bardzo miło wspominam Kubę. 2 lata temu byliśmy na Kubie i, no, i widzieliśmy te zabytki, że tak powiem, sprzed ery Fidela Castro. I warto teraz się jeszcze tam wybrać, bo to moim zdaniem za 2, 3, 4 lata to będzie Ameryka. Wow! A nie, oj... Nie mówiąc oczywiście o ciepłym oceanie, świetne hotele. No i żółty ser w nieograniczonych ilościach, pamiętamy. Bardzo polecam. Delikatnie do eleganckiego mężczyzny. Opalasz się, Wiktorze? Smaruję się najpierw. I potem nabieram branży. Leżysz plackiem? Nie, no oczywiście, że nie znoszę tego. Ale spacery, prawda, nad morzem, kąpiel w morzu, to robi swoje. Góry nie. Morze dobrze działa na ciało, prawda? Ta bryza, fala, sól. Sól zwłaszcza. Już dawno temu marynarze solili mięsko, żeby długo wytrzymywało w podróży. Jeździsz sam? Z żoną. Bo? Bo dobrze nam razem. I o to chodzi. Wiktor Legowicz, Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Ja tam jadę. Jutro oczywiście kolejne spotkanie. Bardzo dziękujemy za dziś i mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz rozmawiała z Państwem, Jarocin już rozdany i Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro na 6:00. I w związku z tym, że mamy drugi półfinał i że będzie Chorwacja i Anglia i że już muzycznie nawiązywaliśmy, ale bardzo Państwo proszą o to, żeby ponownie pan Filip zagrał ten przebój chorwacki Novi Fossili. W jego wykonaniu bardzo proszę. Diri diri din, di diri din donda, ukraść u te znaj moja mala bionda. Diri diri din, di diri din donda, wojeć u te ja moja mala bionda. Thank you.